Розділ п'ятий. Ігор Крупка закохався до повного божевілля. Цнотливий колекціонер відкрив свою печеру скарбів примхливій жаночці, чого сам від себе не сподівався. Жаночка запитала у перший день знайомства: «Ти далеко мешкаєш?» І вже через півгодини Крупка, молодший, тремтячими руками відчиняв двері двокімнатної квартири у серці подолу. «Ова!» – оцінила Жаночка Крупчину колекцію і пішла до ванної кімнати. «Чорт!» – Ігор згадав про звалище брудних шкарпеток, що давненько жили у кутку ванної. Та дарма він хвилювався. Коли Жаночка вловлювала запах грошей, вона вміла не помічати таких дрібничок, як покручені чоловічі шкарпетки під ногами. Жаночка прийшла і залишилася. Тіло її було настільки звабливим і майстерним, що Ігор Крупка з радістю смажив яєчню щоранку, регулярно викидав сміття, брудні шкарпетки і двічі на день чистив зуби, чого раніше від нього не могли добитися ні матуся, ні батько-професор. Із набагато меншою радістю Ігор купив спочатку теплі колготки, щоб не мерзли жаночині ніжки. Потім до колготок чобітки від Белі, під чобітки тепленьку спідничку від Армані за зовсім незрозумілу для Крупки молодшого ціну. Але то все квіточки. За вирюхами дражнилася зима, і жаночці заманулася шуба. Справжня шуба з яскраво-блакитної норки, бо жаночка пояснила: до блакитних очей і рудого волосся блакитна норка пасуватиме якнайкраще. Крупка пручався скільки міг. То затримувався на роботі, то вимислював терміновий виклик на експертизу старожитностей. Та доля сурово взяла за комір і привела до хутряного салону. І сталося це так. Ігор із Жаночкою йшли до філармонії. Не те, щоб Крупка молодший вважав себе за меломана, просто колеги в університеті розповсюджували квитки серед студентів. І Крупці вигоріло два зайвих безкоштовних. Чому б так тактовно не пояснити дівчині, що у світі є не тільки шуби та спідниці, наївно подумав Крупка молодший, хай послухає класику, хай побачить, що я людина високого творчого польоту. Хай закохається у мене ще дужче. Крім того, до філармонії мали припхатися з десяток університетських викладачів, і Крупці дуже хотілося, щоб вони повмирали від заздрочів, дивлячись на красуню, яка поряд із ним. Жаночка погодилася піти до філармонії аж занадто легко. Крупка розслабився, та дорога до філармонії жорстоко пролягла повз салон «Імперія хутра». І Жаночка запитала, ніби ненавмисне: «Ігорчику, у нас іще є час?» «Так, сонечко», – відповів дурний Крупка, – «до концерту ще майже година». «Ігорчику, я заскочу на хвилинку». І Жаночка показала пальчиком у бік хутряного салону. «Але ж...» Почало доходити до Крупки. «Я тільки примірю», відповіла Жаночка, і вже від дверей салону і Крупка-молодший покірно поплентався слідком. Жаночка спочатку примірила одну шубку, потім довго сварилася з продавцем. Крупка-молодший нервово зиркав на годинник і розумів, На концерт вони катастрофічно запізнюються. А отже, покрасуватися із Жаночкою у фойє вже не вдасться. Коли до музичної феєрії лишалося хвилин 5, Жаночка втонула в розкішній блакитній шубці і виголосила вирок. «Ігорчику, ця шубка створена тільки для мене, правда?» «Так, сонечко», – промимрив Крупка молодший і пішов до продавця. Салон зачинявся за півгодини. За цей час Крупці молодшому треба було встигнути, змотатися додому, без свідків витягти зі схованки 5 тисяч доларів, зайцем метнутися назад, заплатити. І все тільки заради того, щоб уночі Жаночка не копила губки, а ластилася і дарувала неземну насолоду. «Я на тебе тут почекаю», – згодилася Жаночка, і Крупка побіг. «Який там концерт?» Увесь вечір Жаночка крутилася перед Крупкою молодшим у новій шубці, і Ігор, треба сказати, навіть запишався, відчув себе арабським шейхом, щедрим до безглуздя. «Ігорчику, правда, я в тебе найкраща?» – примхливо запитала Жаночка, і Крупка молодший подумав, що вже стільки грошей уклав у це неземне створіння, що відпустити її тепер було б порушенням усіх законів економіки. «Так, у мене», – відповів з притиском. «Ти тільки моя. Так, сонечко». Жаночка мотнула головою, і чорт забери, що то значило. Через місяць Ігор перестав рахувати витрачені на Жаночку гроші. І не тому, що почуття задушили здоровий глузд. Ні, просто скінчилися гроші. Таку новину Жаночка, як не дивно, сприйняла без суму. «Ігорчику, у тебе так багато...» І Жаночка повела блакитними очима по колекції старожитностей. «Що?» – Крупка молодший аж підскочив. «Сонечко, це не продається, це колекція. Я півжиття землю рив, щоб зібрати це», – збрехав. І саме під час цієї переломної розмови у двері Крупчиної оселі постукала Катерина. Крупка відчинив двері, і щелепа в нього відвалилася. «Катя?» Катерина знизила плечима, простягла Крупці молодшому візитку. «Вибачайте, казали, що можу приїхати, як зовсім зле буде». «Катя?» – ще не міг повірити Крупка і від дверей не відходив. Дівча голову опустило. «Та нічого, піду». Крупка молодший чогось перелякався. «Стій! Так несподівано!» – за руку вхопив. «Проходь!» Із кімнати вийшла Жаночка. «У нас гості?» «Вибачайте!» – замість «доброго дня» чогось озвалась Катерина. «Ну, розповідай!» – Крупка молодший умостився на дивані. Жаночка поряд. Катерина стояла перед ними, ну, точнісінько, як у класі перед килимівською вчителькою Марусею. «Мама веліла бігти геть», – прошепотіла Катерина. «Веліла за курганом її чекати, та не вийшло. Дядьки погналися у слід, довелося далі мчатися». «А чого гналися?» – хрипло запитав Крупка молодший. «У горлі чогось пересохло». «Убити мо хотіли, а перед тим зґвалтувати. Сама чула. А мама вашу візитку знайшла, дала мені, і от...» Катерині сльози в очі. «Якби от ви назад до Шанівки їхали той курган розкопувати, то і я б з вами додому дісталася. Самій страшно», призналася. Ігорчику, то вона у вас буде жити? Здивувалася Жаночка. А я все вмію робити, Катерина їм. І готувати, і прати, і в хаті прибирати можу гарно. У хаті? Жаночка розсміялася. Крупка молодший підскочив, по кімнаті забігав. Ну, добре, добре. Сьогодні в мене переночуєш, а потім щось придумаємо. На дівча глянув. А чого стоїш? Сідай, відпочинь. Та я не стомлена. Можу вечерю вам приготувати, чи ще щось зробити. Кинь дурне казати, нічого не треба, відпочивай. Ти коли з Шанівки поїхала? Уже третій день. Можна води зігріти? У мене чисте із собою є, і рушника мама дала. Води зігріти, не повірила Жаночка до Ігоря. Звідки вона вилізла? Сонечко, досить, відповів Ігор. Ти просто не уявляєш, що пережила ця дівчина. Її варто пожаліти, а не глумзувати. Та я не ображаю, зітхнула Катерина. То можу води зігріти? Можеш. І собі зітхнув Крупка молодший. Катерина зачинилася у ванній і попливла. Романові очі ясні, обгоріле обличчя, сувора килина, раптом чубчик із рудим з'явилися. І чого, мамо, статком не бачу сама собі? І ніби чорне очі залило. Та ні, всміхнулася я ж потім по маківку у теплу воду. Живуть же люди. У кімнаті тим часом Жаночка витріщала блакитні оченята і бушувала пошепки. Як це, Ігорчику? Ти допустиш, щоб я приймала ванну після цієї брудної? Сонечко, я щось придумаю. Сама подумаю, ну як я можу вигнати людину з дому, коли ніч на дворі, а їй нема де переночувати? Це дивно. Це дуже дивно, що до тебе такої інтелігентної людини запросто приходять якісь волоцюжки. Я починаю боятися тебе, Ігорчику. Сонечко, завтра її не буде. Клянусь, не нервуй. А де вона буде спати? Крупка молодший повів оком по своєму барлогові. Одну кімнату окупувала Жаночка, і прорватися туди навіть самому Крупці вдавалося нечасто. У другій святе – колекція. «Не знаю», – розгубився. «Я знаю», – постановила Жаночка, – «на кухні. Постелимо надувний матрац, хай втішається». «Незручно якось. Може, ми з тобою на дивані у вітальні, а Катерині ліжко у спальні?» Крупка не договорив. Жаночка приклала долоньку до червоних вуст і ахнула. «Та яка ж я наївна!» – вигукнула. «Тепер усе ясно. Це ж твоя коханка малолітня. Ти просто не знаєш, як від мене відкараскатися!» Кинулася до спальні речі збирати. За шубу вхопилася, Крупка аж затремтів. «Сонечко, зупинися! Добре, добре, хай спить на кухні!» Жаночка обережно розправила зім'яте хутро, повісила шубку у шафу і тільки потім драматично кинулася Крупці на шию. «Ігорчику, яка я нещасна! Я думала, ти мене розлюбив!» «Я тебе не можу розлюбити!» Цілком відверто відповідав Крупка молодший, дивлячись на блакитну шубу, яка нахабно стирчала у відкритій шафі. Хистке замирення Жаночка і Крупка молодший уклали якраз тієї миті, коли з ванної вийшла Катерина. «Ова!» – оцінила Жаночка красу Катерининого довгого русявого волосся. «Обрізати не хочеш?» Тепер однаково зніяковіла дівчина. «Чому?» – поцікавився Крупка. «Матуся казала, не можна різати, бо долю собі обріжеш. А зараз уже можна. Чому, не зрозумів Крупка. Та є вже в мене доля, відказала. Тобто? Доля – то кохання. Катерина опустила голову і ледь сльози втримує. Ова, оцінила Жаночка Катеринине жіноче єство. Іди спати, філософине. Катерину не здивував. Крупка не спав усю ніч. Спочатку Жаночка годин зо дві базікала про несподівані сюрпризи, яких зовсім не очікувала від Ігорчика. А як угамувалася, Крупка-молодший усе думав, куди ж подіти мале дівча, що звалилося на його голову. І на ранок згадав про батька професора з матінкою. «А це ідея!» – прошепотів і вже хотів був очі заплющити, як на кухні почулося тихе шарудіння. На годинник зиркнув пів на п'яту. «Якого чорта?» – пробелькотів і попхався на кухню. Катерина вже встала, матраца надувного згорнула, біля плити порпається. «Чого не спиш?» «Та ж ранок!» – усміхнулася. «Я вам сніданок приготую, якщо ви не проти». «Зазвичай ми о 9:00 прокидаємося», – повідомив. «Да?» – здивувалась Катерина. «Ну, добре, я тихо сидіти буду, не потривожу, спіть собі». Крупка пішов до спальні і до 9:00 ранку витріщався на білу стелю. Потім прокинулась Жаночка та запитала – «Ігорчику, ти підеш до університету і покинеш мене саму з цією...» «Це всього на кілька годин, сонечко», – відповів Крупка. «У мене є ідея, куди Катерину прилаштувати». «Можна я буду тобі телефонувати, якщо раптом...» «Сонечко, ніякого раптом не станеться. Катерина дуже чемна дівчина. Вона, здається, вже і сніданок нам приготувала». Виразка Крупки молодшого вдячно відреагувала на вівсяну кашу з молоком, млинці і гарячий чай. «Я скоро», і Крупка побіг до університету. Як-не-як відчитав дві лекції і мерщій до батька професора та матінки. Аж сюрприз! Навіть холодної осінньої днини мрія виростити манго загнала професора на дачу. Міська квартира відповіла на дзвінок у двері тишею, і Крупка-молодший зовсім розгубився. Повертатися до Жаночки з поганою новиною не хотілося, а довелося. Крупка-молодший навіть перехрестився перед дверима свого барлогу. «За що мені оце все?» Двері відчинила усміхнена, як мрія, Жаночка. «Ігорчику, чого так рано? А ми з Катериною затіялися вареників тобі наліпити. Коханий, ти любиш вареники?» «Сонечко, розумієш, – тихо пояснював, – я планував Катю до своїх батьків відправити. Вони люди літні. Була б їм добра допомога. Та й квартира в них більша за мою. Але вони на дачі. Добре, якщо сьогодні надвечір повернуться. Та можуть і затриматися». «То що?» – ще лагідніше всміхнулася Жаночка. «Хай Катя поки в нас поживе. Я не проти». «Сонечко, ти свята!» – видихнув Крупка-молодший. І тільки тепер до нього дійшло. «Сонечко, ти ліпиш вареники? Але ж це...» – Крупка згадав усі розмови про здоров'я Жаночиних рук і нігтів, яким суворо заборонено навіть займатися домашнім господарством. «Заради тебе і я!» – Жаночка тьомкнула Крупку в щочку і помчала на кухню. «Катя!» – почув Крупка з кухні. «Чому ти ліпиш такі великі вареники? Маленькі варенички їсти набагато приємніше. Ет, ну, одне слово – село!» «Та село ж і є», – почулось у відповідь. Крупка обережно зазирнув на кухню. Катерина ліпила вареники. Жаночка сиділа поруч, ложкою робила ямки у борошні, потім засипала їх і знову копала нові ямки. Катерина побачила крупку, сміхнулася. «Доброго дня! Їсти хочете?» «Вареників із задоволенням», – відповіла замість крупки його виразка. «Тож скоро! Добре-добре!» Крупка пішов до вітальні, упав на диван. Дивні дива почали відбуватися. Жанночка на кухні. І не проти, щоб Катя трохи пожила у крупки. Де пастка? У чому каверза? Крупка крутився, крутився, та відповіді так і не знайшов. А тут і вареники на столі. Апетит витіснив думки, і Крупка-молодший так смачно прицмокував, спустошуючи тарілку, що навіть Жаночка здивувалася. «Ігорчику, ти ніби 3 дні не їв». Професор Богдан Крупка з дружиною, клятою москалькою, Анастасією повернувся до міста за 3 дні. Він був у розпачі. Манго повсихали. Замість дерев із землі стирчали сухі стовбурки сантиметрів із 40 заввишки. «Это пораження, Тася», – тремтів професор. «Это крах. Я этого не переживу». «У мене є валідол, Богданчик», – відповіла завбачлива дружина, і вже полізла була до аптечки, аж тут професор сяйнув думкою. «Тася, ми купимо на ринку росток ківі, хорошо?» «Хоть ба-баб, Богданчик», – погодилася Тася, аби тільки чоловік не рвав серце. Професор попхався на Куренівський базар того ж дня. Ківі не знайшов, натомість завмер перед тіткою, яка продавала цуценят мопса. І чогось такими бідолашними та пригнобленими здалися професору ті цуценята. «Как моя Україна!» – патетично вигукнув професор, коли припер додому родувати собаченя. «Богданчик!» – урвався терпець професорській дружині. «Это живое существо, а не игрушка. Его кормить нужно, выгуливать. Кто это будет делать? У меня ноги болят. Ты тоже едва ходишь». «Тася, ты бессердечная...» Професор хотів сказати «женщина», але протест дружини надто вже роздратував, і він вирішив Тасю не жаліти. «Ти безсердечная старуха». Мопсеня у дискусії участі не брало, але й часу не гаяло. Поки професор проводив паралелі між цуценячою долею та долею занедбаної України, мопсеня вчепилося у професорський черевик і встигло відгризти чималий шмат шкіри. «Тася, Тася!» – заволав професор, побачивши скривджений черевик, але дружина образилася на старуху і зачинилася у спальні. Професор Богдан Крупка лишився наодинці із занедбаною Україною, і невідомо, чим би усе скінчилось, та до батьків нарешті добувся Ігор Крупка. Професор довгу годину плакався синові на Тасю, яка совсім, вот парадокс, обмаскалилась в Україні і тепер ізуверськими методами хоче свісти мене в могилу. Потім показав Ігорові цуценя, яке ховалося серед професорських архівів. «Син, твоя мать не має жалості. Вона не християнка, бусурманка. Требовала, чтобы я избавился от этого милого создания. Я этого не переживу». «Батько, ви вже не молоді. Вам важко», – завів своє Ігор. «Вам треба помічницю, щоб куховарила, прала і з твоїм песиком гуляла». «І де мені взяти таку помічницю?» Професор так розчулився, що перейшов на рідну мову, хоч з ним бувало вкрай рідко це. «Я вже знайшов її для вас», – обрадував Ігор професора. «Зараз маму гукну і все вам розкажу». Клята москалька Тася вислухала сина і знизила плечима. «А где вона буде жити?» «Мамо, у вас 4 кімнати. Столовая исключается. Наша спальня тоже. Остается рабочий кабинет отца и твоя комната. Игоречек», – перерахувала Тася. «От свою кімнату я й пропоную виділити Катерині», – відповів Ігор. «А как же ти?» – розхвилювався неспокійний професор, притискаючи до грудей мопценя. «Тату, у мене є квартира, і я не збираюся повертатися під ваш дах», – нагадав Ігор. «Как возмужав мальчик», – захитав головою професор. Вони з Тасою ще б довго товкли воду в ступі, та втрутилося мопценя. Нахабно надзюрило професору на коліна і побігло гризти усе, що втрапить у око. «Я согласна», – аж підскочила Тася. Професор поспішно приєднався до дружини і крупка молодший метнувся до дверей. «За півгодини помічниця буде у вас». «А откуда вона взялася? У нее есть рекомендации?» – вигукнув професор синові у слід. «Найкращі рекомендації, тату», – відказав Ігор, – «мої». Жанночка знову здивувала Ігоря. «Наша Катя переселяється?» – запитала спокійно. «Ну, що ж?» «Може, завагався скоріше не Крупка молодший, а його виразка. Дуже вже смачні сніданки з обідами готувала їм Катерина, та й вечері не згірші». «Як знаєш, Ігорчику», – ще покірніше відповіла Жаночка. «Ну, тоді я вже батькам пообіцяв». Катерина зібралась за 5 хвилин. Потім іще півгодини пішло на акцію милосердя. Жаночка раптом забажала віддячити дівчині за добре товариство та лагідну вдачу. Розкрила шафу і почала перебирати своє далеко не дешеве лахміття. У результаті несподіваної ревізії величезний поліетиленовий пакет наповнився старими жаночиними кофтами, сукнями, спідницями і жизними. Катерині аж дух забило. Таке багатство летіло простісінько у пакет, а пакет для неї. «Яка ж ви добра, Жаночко», – ледь вимовила. «Пусте, мені воно вже не потрібно», – розкрила таємницю Жаночка. Крупці молодшому метелики перед очима. Устиг помітити, скаженно дорога спідниця від Армані теж опинилася в пакеті. «Я цього не переживу», – завив подумки точнісінько, як батько-професор. «Сонечко, не хочеш піти з нами?» – прохрипів від порогу, коли врешті збори закінчилися. «Ігорчику, я купила книгу з кулінарією. Буду вивчати», – відкраскалась Жаночка. «Після Катиних сніданків я почуваюся неповноцінною. Треба надолужувати». «На все вам добре», – попрощалась Катерина. – «Хай ваша краса радує людям серце. Дуже дякую за подарунки». Жаночка розсміялася. – «От село! Такого нагородила! Може, жіночими романами захоплюєшся?» «Одним». – «Прошу?» – не зрозуміла Жаночка. – «Одним романом», – відповіла Катерина і сумно усміхнулася. «Він у серці». Крупка сіпнув Катерину, ходім, і пішли. Жаночка двері зачинила, хитро посміхнулася і полізла шукати мобільний. За хвилину вже розмовляла. Тася начепила на носа окуляри, усе розглядала Катерину. Професор розпочав допит. «Откуда явилась?» «Із Шанівки я. Почему тут?» «Так мама веліла», – Катерина розповіла б усю правду, та Ігор утрутився. Я Катерину добре знаю. Як були в експедиції з Денисом, то зупинялися в її батьків. Дуже порядна і привітна родина. По весні Катя до села повернеться, а зиму у вас поживе. Допоможе, чим зможе, так? Звичайно, поможу, усміхнулася дівчина. І Крупка молодший потяг її оглядати кімнату, аби тільки припинити розпити.